Wiem, że dzisiaj ze mną jesteś i doceniam wszystko, lecz mam powód, żeby myśleć, że nie będziesz jutro. Jak się człowiek raz zawiedzie, to żyje pod presją. Zresztą sama powiedz, będzie ze mną. Kotku, zawsze miałem kręte ścieżki, ciężko za mną trafić. Teraz afisz, koncerty i to wszystko, kotku. Nie wiem, ile z tego jesteś sama w stanie strawić. No i nie potrafię nie pić, w tym jest ciężko, kotku. Wiem, że chciałabyś wyskoczyć gdzieś, na weekend zjechać, coś we dwoje zrobić. To normalne, kotku, a ja w Polskę muszę jechać gdzieś, żeby zarobić sos. A później weekend to mam z Bartkiem, kotku. Serio wierzę w twoje oddanie, mała. Pamiętam moment, jak się bałaś do mnie podejść, sporo starszy. Dziś leżymy w tych oparach, mała. I tylko jedna wielka prośba, nie mów o miłości. Niczego nie psuj, niczego nie chci, o nic nie pytaj. Znów zasypiamy razem, rano mnie nie będzie. A może to wcale nie ja, tylko moja płyta. I ta historia ci się śni przy tym numerze. Wiem, że dzisiaj ze mną jesteś i doceniam wszystko, lecz mam powód, żeby myśleć, że nie będziesz jutro. Jak się człowiek raz zawiedzie, to żyje pod presją. Zresztą sama powód, będzie ze mną, kotku. Wiem, że dzisiaj ze mną jesteś i doceniam wszystko, lecz mam powód, żeby myśleć, że nie będziesz jutro. Jak się człowiek raz zawiedzie, to żyje pod presją. Zresztą sama powód, będzie ze mną, kotku. Potargany mam życiorys, sporo o mnie nie wiesz. Dla wspólnego dobra radzę, o nic mnie nie pytaj. Dawaj, usiądziemy razem na ławce nad stawem. Trochę lepiej się poznamy, ciepło wtajemniczam. Mam trzy dychy, nadużywam, ciężko mi z tym. Trochę to przerasta, wiesz, samemu trudno. Za to mam pięknego i bardzo bystrego syna. Nie najgorsze, mam kontakty z jego matką. Jakoś żyję, ostatnimi czasy nie pracuję. Tylko rap gram. To łapię moment i naprawdę sporo piszę, licząc jakoś głębi siebie na ten banknot. Takie rzeczy, nie chcę nic dodawać, zwykły Piotrek. Godziny, dni, tygodnie, tak to leci, tak to mija. Na ten niezajęty ostrym rapem moment. Chyba potrzebuję ciebie, tylko chcę zapytać. Wiem, że dzisiaj ze mną jesteś i doceniam wszystko, lecz mam powód, żeby myśleć, że nie będziesz jutro. Jak się człowiek raz zawiedzie, to żyje pod presją. Zresztą sama powód, będzie ze mną, kotku. Wiem, że dzisiaj ze mną jesteś i doceniam wszystko, lecz mam powód, żeby myśleć, że nie będziesz jutro. Jak się człowiek raz zawiedzie, to żyje pod presją. Zresztą sama powód, będzie ze mną, kotku. Powiedz, czy umiałabyś z takim kimś jak ja iść do przodu na wariata i nie myśleć o tym, co się może zdarzyć, będąc takim kimś jak ja. Jeśli tak, to zapraszam, razem chodźmy. Powiedz, czy umiałabyś z takim kimś jak ja iść do przodu na wariata i nie myśleć o tym, co się może zdarzyć, będąc takim kimś jak ja. Jeśli tak, to zapraszam, razem chodźmy. Wiem, że dzisiaj ze mną jesteś i doceniam wszystko, lecz mam powód, żeby myśleć, że nie będziesz jutro. Jak się człowiek raz zawiedzie, to żyje pod presją. Zresztą sama powód, będzie ze mną, kotku. Wiem, że dzisiaj ze mną jesteś i doceniam wszystko, lecz mam powód, żeby myśleć, że nie będziesz jutro. Jak się człowiek raz zawiedzie, to żyje pod presją. Zresztą sama powód, będzie ze mną, kotku.